Yohanes bab 17. Sawise ngomong kuwi mau kabeh, Gusti Yesus terus nyawang dhuwur lan donga. Duh bapakku, saiki wis tekan wancine. Mbok diluhurke anakmu, supaya anakmu bisa ngluhurke kowe. Kowe wis ngekeki kuwasa marang dekne, supaya dekne bisa nguasani saben wong, lan bisa ngekeki urip langgeng marang saben wong sing wis mbok pasrahke marang dekne. Urip langgeng iku ya kuwi nek wong-wong padha ngakoni nek kowe dhewe Gusti Allah sing nyata lan ora eneng tunggale lan Yesus Kristus sing mbok kongkon nulungi manungsa. Duh bapakku, aku wis ngluhurke kowe ing jagat kene. Awit aku wis ngerampungke penggawean kongkonanmu marang aku. Mulane mbok saiki aku dijikuk meneh supaya aku bisa nampa kaluhuran nang ngarepmu kaya mbiyen sadurunge jagat eneng. Wong-wong sing wis mbok pilih saka donya lan mbok pasrahke marang aku kuwi saiki wis padha ngerti kowe kuwi sapa. Awit aku wis ngetokke kowe marang wong-wong kuwi. Wong-wong iki maune wekmu nanging saiki wis mbok pasrahke marang aku. Pancen wong-wong iki padha nampa pitutur-Mu. Mulane saiki padha niteni nek sembarang sing tak wulangke lan tak tindakke kuwi mau kabeh tekane saka nggon-Mu. Pancen aku namung mulangke marang wong-wong apa omong-Mu marang aku. Kuwi kabeh padha ditampa. Mulane saiki kabeh padha dunung tenan nek aku tekane saka nggon-Mu lan padha percaya nek kowe sing ngongkon aku. Aku saiki ora ndongake wong-wong sing ora percaya. Ora. Aku ndongake murid-murid iki sing wis mbok pasrahke marang aku. Murid-murid iki padha wae wekmu. Apa sing wekku kuwi ya wekmu. Lan apa sing wekmu ya padha wae wekku. Pancen murid-murid iki ngetokke sepira gedene katresnanku lan kuasaku. Aku saiki arep lunga saka jagat iki. Aku arep balik nang nggonmu meneh. Nanging murid-murid iki tak tinggal nang kene. Duh bapakku sing suci, aku nyuwun murid-murid iki sing wis mbok pasrahke marang aku, mbok dipageri karo kuasane jenengmu. Aku nyuwun supaya padha bisa bebarengan dadi siji ing sembarang kaya awake dhewe iki. Suwene aku nang jagat kene, aku dhewe sing nuntun nganggo kuasane jenengmu. Lan ora eneng sing balik dalan karusaan, kejaba mung siji. Pancen sing siji kuwi wis duwe karep Allah, supaya apa sing wis ketulis nang kitab kelakon tenan. Nanging aku saiki arep balik nang nggonmu. Mulane pumpung aku ijek nang jagat kene, aku ngomong sembarang iki supaya murid-murid iki bisa nduweni kabungahan tenan, kabungahan sing namung aku dhewe bisa ngekeki. Padha tak wulangi pitutur-Mu lan saiki uripe padha wae kaya aku malih seje karo wong sing ora percaya marang kowe. Mulane yo padha disengiti tenan karo wong sing ora percaya. Duh bapakku, aku ora nyuwun supaya murid-murid iki mbok jikuk saka jagat kene. Nanging aku nyuwun supaya mbok pageri saka kuasane setan. Murid-murid iki uripe wis ora tunggale karo wong-wong sing ora percaya marang kowe. Awit aku ya ora tunggale uga. Mulane aku nyuwun supaya padha nurut pitutur-Mu. Dadine bisa temen nurut kowe. Pitutur-Mu sing ngetokke kowe sak nyatane. Kaya enggonmu ngongkon aku teko nang jagat kene ngabarke pitutur-Mu marang manungsa, aku semono uga ngongkon murid-murid iki. Aku masrahke uripku marang kowe kanggo nglabuhi murid-muridku iki, supaya kabeh uga padha masrahke uripe marang kowe ing lahir lan batin. Duh bapakku, aku ora namung ndongake murid-murid iki wae, nanging aku uga ndongake wong sing nampa pituture murid-murid iki terus padha percaya marang aku. Aku nyuwun bisa kabeh padha rukun bebarengan lan bisa rumaket marang awake dhewe. Kaya nggonku rumaket marang kowe lan kowe marang aku. Dadine wong sing ora percaya bisa niteni nek kowe sing ngongkon aku teko nang jagat kene. Kaya nggonmu ngetokke ing uripku, kowe kuwi kaya ngopo? Aku uga ngetokke ing uripe sing padha percaya. Aku iki kaya ngopo? Nek kabeh bisa kaya aku, kabeh uga bakal bisa rukun dadi siji. Kaya anggone kowe karo aku iki dadi siji. Dadine kowe urip ing aku, lan aku urip ing atine wong-wong kuwi. Lan kabeh bisa dadi siji kaya sing mbok karepke. Nek bisa ngono, jagat bakal percaya nek kowe sing ngongkon aku. Lan uga bisa percaya nek kowe tresno tenan marang manungsa. Kaya anggonmu tresno marang aku. Duh, bapakku. Murid-murid iki mbok pasrahke marang aku. Karepku, murid-murid iki bisa nanggonku supaya bisa weruh kamulyanku. Ya kowe sing ngekei kamulyan iki marang aku. Awit kowe tresno marang aku, kawit jagat iki durung enek. Duh, bapakku sing bener selawase. Senajan wong jagat kene ora ngerti kowe, aku ngerti kowe, lan murid-muridku iki saiki wis ngerti nek kowe sing ngongkon aku. Aku wis duduhke marang murid-muridku, kowe kuwi sapa, lan bakal tak duduhke terus. Karepku, supaya padha duweni katresnan kaya enggonmu nresnani aku, lan supaya aku bisa dadi siji karo murid-muridku kuwi.